میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ ضرور ہے جانا، ہمیں ضرور ہے جانا، ضرور ہے راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول گئے دیوانہ باشور ہے جانا ضرور ہے، دیوانہ باشور ہے جانا ضرور ہے، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا، زخموں سے چور چور رہ جانا ضرور ہے، زخموں سے چور چور رہ جانا ضرور ہے، دیکھوں گا جا کے کم بدے خزرا کی میں بہار، دیکھوں گا جا کے گنبد خزرا کی میں بہار، روزہ وطن سے دور رہ جانا ضرور ہے، روزہ وطن سے دور رہ جانا ضرور ہے، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر، اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے، اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے، عطار قافلہ تو گیا تم بھی اٹھ چلو دور ہے جانا ضرور ہے منزل اگرچہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ضرور ہے